Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz ölüm nedir? Bununla ilgili olacak. Bazı konular herkese lazım olmayabiliyor bu dünyada. Mesela hac. İslam'ın 5 şarttan biri olduğu halde bir kişi sürekli fakir ise ona hac farz olmuyor. Tabii o kişiye hac konusu da gerekli olmuyor, lazım olmayabiliyor. Ama ölüme gelince, ölüm hepimize lazım olan bir bilgi. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Ankebût Suresi ayet 57'de. Estağfirullah, bismillah. Külli nefsin zâikatül mevt. Sümme ileyna turcaûn. Her canlı ölümü tadacak. Hatta ayet-i kerimede tadıcı. Zâika ism-i fail olduğu için her canlı ölümü tadıcıdır. Böyle buyuruyor. Yani her canlı ölecek. Peki sonra ne olacak? İşte İmanla küfür burada kesişi ayrılıyor burada. İmanla küfür. Ne diyor inkarcı ateist kafirler? Ölümle artık insanın her şeyi bitiyor diyorlar kafirler. Ölen kişi ölümü diyorlar. Yani onlara göre, o inkarcılara göre, o çağdaşlara göre haşa insanı aşağılıyor onlar. Yani insanı bir saman çöpüyle eşit duruma getiriyorlar onlara göre. Nasıl ki bir saman çöpü çürüp gidiyor, insanı öyle zannediyorlar. Ehl-i imana göre ise, işte Mevla buyuruyor, ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Ondan sonra kul Allah'a dönüşecek. Mevla buyuruyor, اِلَيْنَا bize, تُرْجَعُونَ döndürülecek. Burada tercihun değil, tercihun dönecek olur. Yani kul kendi isteğiyle dönecek anlamına gelir. Tercihun, fiil-i müzarinin meşhuru burada, kul Allah-u Teala'ya döndürülecek. İnansın, inanmasın. İnsin, istemesin, her kul Allah-u Teala'ya döndürülecek. Yani kul mahşere gelecek, orada toplanacak. Yüce Allah'a hesabını verecek herkes. Ölüm gelmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Her şeyin bir evveliyatı, altyapısı var. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, zikrül mevti sadakatün. Ölümü hatırlamak, bu da bir sadaka. Nasıl ki her sadakanın karşılığı bir sevabı varsa, demek ki bir kimse oturduğu yerde, yürüdüğü yerde, işini yaparken de ölümünü hatırlarsa, kişi o anda sadaka sevabını kazanıyor. Ölümü hatırlaması meselesi ne kadar uzun sürerse o kadar sadakası devam ediyor kişinin. Nedir ölümü hatırlamak? Neden bu kadar bunun sevabı var? Ölümünü çok hatırlayan kişi günah işleyemez. Dünyada gafil olamaz. Bu dünyanın rengine, süsüne aldanamaz kişi. Mesela kişi evine gitti, gece yatsan sonra yatacak. Yatağına oturdu, konforlu yatağı da var. O anda kişi ölümü bir hatırlaması gerekiyor. Ne hatırlayacak? Ben şu anda yatağıma uzanıp yatacağım gibi kısa bir zaman sonra, hatta o gece de olabilir, yarın da olabilir, mezarıma girip orada yatacağım. İnsanın mezarı hatırlayınca dünyanın tadı lezzetleri azalmaya gider. Ölümü hatırlamayan gafil ne yapar? Yatağında yatar ama gene oflar. Vay buram uyuştu, buram şöyle oldu. İşte odayı beğenmez, yatak takımı beğenmez. Bu onun şikayeti olur, olur. Ama ölümü hatırlayan kişi, o mezara gireceğin kişi, o zaman dünyanın süsüne aldanamam muhteremler. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, mutu kablen temutu, ölmeden evvel ölünüz, buyuruyor Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Ölmeden evvel ölünüz. İşte bu da bir makam bu da, manevi makam bu da. Bir kimse bu makama gelebilirse, o kişi hayattayken sanki alemin berzahta yaşıyor, öyle hal alır kişi. Yani sürekli sanki ölmüş, dünyadan kopmuş, her şeyi terk etmiş, kabrine yatıyormuş gibi hal alır. Böyle bir kişi namazını, tabi daha dikkatli kılar namazını. Haramdan çok titiz sakınır haramdan, günahtan sakınır, boş konuşamaz, hayatının bir saniyesini boşa harcayamaz. Ölmeden evvel ölen kişi. Her canlı, Mevla buyuruyor, ölümü tadacak. Peki ölümle, ölüm bedendeki hayati fonksiyonun, yani faaliyetin durması. Hem de tekrar geri gelmemek üzere. Ölüm buna deniyor. Hayati faaliyetin geri dönmemek üzere. Geri döner mi? Bazen mesela kişi suya düşer de boğulma hali gelir. Ya da işte elektrik şeyine kapılır. Zehirlenme gibi olabilir. Kişi bir an için sanki ölmüş gibi duruma gelebilir. Hatta solunumu, kalbi de bir an içinde durabilir. Ama o kişi daha belki de ölmemiştir. Yani Hazreti Azrail onun canını ona da almamışsa dış etkilerle işte solunum, tenisinin solunum ile kalp masajı ile tekrar hayata döndürülebiliyor. Bu nedir? Bu daha ölmemiş ama aslında. Bunun canı daha, ruhu alınmamış daha melek tarafından. Alınmamışsa hayata döndürülebiliyor. Ama bütün tıbbi müdahalelere rağmen artık solunum çalışmıyor, dolaşım çalışmıyor. Bilhassa beyin ölmüşse onun canı artık ağzından alınmış. İşte buna ölüm deniyor o zaman. Her canlı ölümü tadacak deyince tabii bitkiler de canlı. Onun da hayatı var. Onlar da gıda alıyorlar, yiyorlar onlar da. Havaya soluyorlar bitkiler de. Onlar ölüyor mu? Tabii onlar da ölüyorlar. Yalnız şu farkı var. Bitkilerde sinir sistemi olmadığı için onlar acı duymuyorlar. Bu da Allah-u Teala'nın onlara bir rahmeti. Eğer bitkilerde sinir sistemi olsaydı ne olurdu? Bir inek, koyun, kuzu, keşi otlarken ne yapıyor? Koparıyor otları. Yoncayı koparıyor. Eğer onların sinir sistemi olsaydı bu canlı hayvanı parçalamaya benzerdi. Bir acı duyardı onlarda. Allah onlara hayat vermiş. Hayat var onlarda. Beslenme var, nema, büyüme var, gıda almaları var. Ama onlarda sinir sistemi olmadığı için onlar acı duymuyorlar. Bunun için ağaç da kesilirken, otlar biçilirken de, hayvan otlarken de onlar acı duymazlar. Onların ölümü nedir? İşte bir bitki Allah Teala'nın zikrinden kesildi mi, olması artık ölür o zaman. Bütün bitkiler Allah Teala'yı zikrederler, tesbih ederler. Onların bu zikri tesbihi kesildi mi, onlar ölürler ama can acısı çekmiyorlar bitkiler. Allah rahmet onlara. Hayvanlara gelince, hayvanlar da aynen bizim gibi can acısını çekiyor hayvanlar da. Tabii çoğumuz, belki hepimiz görmüşüzdür. Mesela en şeyinde bir tavuk bile kesildiği zaman hayvan nasıl çırpınıyor? Nasıl çırpınıyor hayvan? Bir koyun, bir hayvan kesildiği zaman hayvan nasıl çırpınıyor? Nedir bu? Can çekişme dönemi deniyor işte. Aynı hal insanlarda oluyor. Can çekişme dönemi oluyor. İnsanın ölümü neye bağlı şimdi? İnsanın kendi elinde mi değil mi? Allah Teala bize buyuruyor. Ali İmran Suresi ayet 145'te Bismillah. Ve ma ilerisi illa biiznillah. Hiçbir nefis kendi ölemez. Ve ma kendi nefsin en temute illa biiznillah. Hiçbir insan, hiçbir nefis kendi ölemez. İstese de yine ölemez. Yine ölemez. Öyle kişi var ki artık yaşlanmış, kimsesi yok, hastası var, hastalığı var, ızdırabı var, bakıcısı yok, artık dünyadan bezmiş. Ölmek istiyor. Ama ölebiliyor mu? Ölemiyor gene. İlla biiznillah. Ancak Allah'ın izniyle kişi ölebiliyor. Bazı büyük devlet büyüklerine suikast tertip edilir. Bu suikast yapanlar da örgütler de bilinçli olabilirler. Her önlemi alabilirler. Ama bu suikastın başarılı olması neye bağlı? O kişinin ecelinin gelmesine bağlı. Bazen öyle olur ki efendim işte suikasttan kıl payı kurtuldu derler. Neden? Eceli gelmediği için azı cemaatimiz. Buyuruyor ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün Hazreti İbn Abbas'a buyuruyor. Ya İbn Abbas, bütün insanlar, bütün cinler, bütün melekler bir araya gelseler, birleşseler, toplansalar, sana bir zarar vermeye uğraşsalar, veremezler. Ancak Allah'ın takdirinde varsa, ona bir vesile, bir sebep olabilirler. Yine buyuruyor, bütün insanlar, bütün cinler, bütün melekler bir araya gelseler, ittifak etseler, sana bir iyilik yapmak isteseler, onda başarılı olamazlar. Allah'ın takdirine varsa, ona bir sebep olabilirler buyuruyorlar. Demek ki insan kendi istese de ölemez. Efendim işte intihar ediyorlar ama ondan hepsi başarılı olmayan. İntihar teşebbüs ediyor. Fiilen bu işi yapmaya kalkışıyor. Yapmaya kalkışıyor. Ama öyle bir olay oluyor ki son anda kurtuluyor bunlar. Yine öyle kişi var. İntihara kaç sefer kalkışıyor. Birincinde başarı olamıyor kendi açısından. Görülüyor, kurtuluyor. İkincide yine olmuyor. Efendim sonunda intihar ediyor. Neden? O zaman eceli geldiği için, daha eceli gelmediği için. Tabii şunu da arz edeyim. İslam'da en büyük günahın biri de intihar azı cemaatim. İntihar. İlla biiznillah. Ancak insan Allah'ın izniyle ölür. Bu da ne gibi şartlara bağlı? Kitaben müeccela, Allah buyuruyor. Kitaben yazılmış. Bu mastar mefur anlamında, mektuben anlamına geliyor. Bu ezelde takdir edilmiştir, yazılmıştır. Müeccela vakti de belirlenmiştir. Gecenin yarısında mı, öğle sıcağında mı, kışın kar altında mı öleceği, ölüm sebebi de belirlenmiştir, vakti yazılmıştır. Allah-u Teala'nın takdir ettiği zaman gelince, kişi ancak o zaman ölür. Yoksa 10 tane kurşun bedeni isabet eder, artık işte ümit yok, şu bu denilir, ama kişi bakar yine yaşanır. Öbürüne taştan bir kurşun seker, yani biri silah atar, o mermi bir taşa maşa çarpar, ondan şeker buna gelir, bu kişi ölür bakın bence. Yani hedef bu olmadığı halde Kişi ölür. Demek ki ölüm meselesi ne insanın kendi elinde ne de karşıkinin elinde. Karşıki kişi niyeti ne kadar kötü de olsa, öldürmeyi ne kadar azmetse de, örgütsel bir bilimsel çalışma da olsa, Allah'ın takdir ettiği zaman gelmeyince kişi ölmez, öldürülemez. Yine Mevlam buyuruyor, Lokman Suresi'nin son ayetinde, orada beş tane gayibatı bahsi var orada, Mevla buyuruyor. وَمَا تَدِي نَفْسُنْ بِيَيِّ اَرْضٍ تَمُوتْ Lokman Suresi'nin sonunda beş tane gayb var ki, onu Allah Teala bilir. İşte bunun beşin biri de nedir? Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. O da adamlar. İnsan demek ki hiç ummadığı yerde, beklemediği yerde ölüverir. İşte arabaya giderken, kendi arabasında, otobüsünde, şurada burada bir kaza olur. Hatta durakta beklerken, araba gören çarpan adamlar. Arabanın freni patlar, lastiği patlar, şu olur, bu olur. Ona çarpar. Demek ki hiç kimse nerede öleceğini de bilemiyor. İşte bu ayet-i kerimeden dolayı bir kişinin kendine mezar hazırlamasını bazı ulemalar mekruh görüyorlar. Efendim işte ben şuraya kendime mezar hazırlayacağım diye yapmasını mekruh görüyor ulemalar. Şu insanın nerede öleceği bilinemeyeceği için. Peki insan kaçsa, saklansa, acaba o ölümden kurtulabilir mi? Allah Teala buyuruyor Nisa ayet 78'de Eyne ma tekunu Allah buraya bak. Nerede olursanız olunuz. Yudrik kümül mevtü ölüm size ulaştır, ölüm size bulur. Velev kuntum fi burucum müşeyyede. Hatta çok muhkem, sağlam çelik kalede sığınsanız ölüm sonra bulur Allah Teala buyuruyor muhteremler. Demek ki bir kişi Azrail'den saklamak için Azrail oraya giremesin diye çok yükseklere buruş yüksek anlamına geliyor. Yüksek dağlara, kaya üzerine kişi çok muhkem çelikten kaleler yapsa, içine saklansa, etrafında muhafız alayı da olsa Mevlam buyuruyor, ölüm oraya ulaşır. Melekler oraya girebiliyorlar muhteremler. Yani ne kadar zırh, çelik, kalın da olsun, yani bir metre ise kalın da olsun, melek oraya girebiliyorlar. Nasıl bazı ışınlar giriyor günümüzde? Işınlar giriyorlar. Işın nedir bunlar? İşte atomun reaksiyonu bunlar. Bunlar bir madde bunlar. Bir madde. Bir madde bile icabında çeliği geçebiliyor. İşte röntgen filmleri mesela bedenimize kimin içine girebiliyor, ili alabiliyor. Bunlar bir madde bunlar. Melekler ise metafizik. Yani madde ötesi olduğu için melekler hiç fark etmiyor. Her taraf kapalı olsun, içine girerler onlar gene. Acaba bu dünya mı daha iyi, güzel, yoksa ahiret mi daha güzel? Kabir alemi, ahiret aleminin bir ön yapısı. Neye benziyor bu kabir hayatı? İnsanın ana karnındaki hayatına benziyor muhteremler. Kabir hayatı. Ona benziyor. Tabiriye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, anne karnındaki bir çocuğa dünyaya gel, oradan çık deseler, eğer o anda çocuğun diyor bilinci olsa, Allah'ın bilinç vermiyor o anda. Yani insan beyni ana karnında tam tamamlanmıyor, kemal bulmuyor muhtemelen. Bu açıdan hayvanlar bizden ileride. Hayvanlar daha doğumdan önce onların beyin yapısı daha tamamlanıyor hayvanların. Bunun için yumurtadan çıkan bir civciv, yumurtadan çıkan civciv ne yapıyor? Hemen ayağını eşeler, yemini alır. Yine yumurtadan çıkan yine bir civciv, kediyi görür ondan korkar. Hatta havaya baksa, şöyle kuşlara baksa, serçe kuşunu görür, korkmaz. Gözden korkmaz. Ama kartal martal gördü mü, ondan korkar. Yani hayvanların beyinsel yapısı daha dünyaya gelmeden önce tamamlanıyor, öyle dünyaya geliyor onlar. İnsanın beyinsel yapısı ana karnında tamamlanmıyor. Bu da Allah'ın rahmeti tabii. Eğer dünyaya gelen insanın bebeğin beyin tam tamamlansa her şeyi bilir. Dünyaya geliş yolunu da bilir. Utanır, haya da eder. Açamaz da. Onun için Allah sana beyin yapısı tamamlanmıyor. Ne zaman ki çocuk artık altın pislerinden kurtulabiliyor, ondan sonra beyin gelişmeye başlıyor çocuklardan başlıyor. Şimdi buyuruyor Aleyhisselam, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ana karnındaki bir cenin deniyor bunlar yani yavruya. Yani birinci olsa, öyle farz muhal, o çocuğa dünyaya gel, oradan çık deseler, istemez diye Peygamberimiz. Ben burada çok rahatım der. Halbuki iki bütün orada. Karanlık yer. Nemli yer böyle. Pis bir yer aslında. Sıkıcı bir yer. O kadar dar. Çok iki bütün orada. O çocuğa dünyaya gel. Dünya çok ama çok geniş deseler. Tabi ana kana bakarak dünya artık katrilyonlara katı daha fazla tabi. O kadar büyük. Ama çocuklar ne der? Ne der? Ben burada çok rahatım der. Ama bana dokunmayın der. Ama dünyaya geldi mi artık geriye gitmek istemez. İşte demek ki dünyada o kabire bakarak o şekilde. Bu işi buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünya sicinül mümini ve cennetül kafiri. Dünya müminlerin için zindan. Yani o ana karnı dünya hayatına nispeten nasıl bir sıkıcı, karanlık, küçük, sıkıcı, dar bir zindansa demek ki o kabir alemine bakarak, cennete bakarak dünyada bir nevi zindan hükmünde. Bu kimlere göre ama? Müminlere göre. Ve cennetül kafiri. Dünya kafirler için cennet ama onlar için. Neden? Onun gideceği yerine göre cennet. Bir kafir dünyada ne kadar fakir de olsa, hasta da olsa, kötürüm de olsa, özürlü de olsa, ona göre dünya yine cennet, yine cennet. Çünkü gideceği yer, kabir çukuru, bir cehennem çukuru olacak muhteremler, ona bakarak. Ama elhamdülillah, müminler daha yere varacağı için, demek ki aslında müminler için bu dünya bir zindandır, dardır, sıkıcıdır, karanlıktır. Orası daha geniştir. İki türlü ölüm var aziz cemaatimiz. Biri aniden ölüm. Mesela kişi yürürken, otururken, konuşurken birdenbire bir kalp sektesi, kalp krizi gelir. Kişi hemen bir an düşüp ölüverir. Bu tabi kaza ile de olabilir, trafikte olabiliyor bu. Ani bir çarpma ile kişi birdenbire de ölebiliyor. Bir de normal hastalık çekerek, hatta bu hastalık uzun veya kısa da olsa, kişi artık ölüm yatağına uzanarak ölmesi de var. Bunların acaba hangisi daha iyi? Ani ölüm mü daha iyi, yoksa bir hastalık çekerek bu mu daha iyi acaba? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, mevtül hücreti, hücre anide anlama geliyor. Ani ölümler rahmetün lil mümini. Müminler için rahmettir, bir rivayette rahatun. rahattır. Demek ki gerçek müminler için ani ölümler daha güzel. Allah'ın rahmetidir. Öleceğini fazla bilemiyor o anda. Ölüm acısını çekmiyor. Ölüm acısı çok mu çok zor mudur? Ölüm acısı. Çok ama zor böyle. Ani ölüm müminler için Allah'ın bir rahmeti, onlar için daha rahat. Neden? Gerçek müminler her zaman ölüme hazır oldukları için. Gerçek mümin. Beş vakit namazını güzelce kılar. Kaza namazı varsa onları tamamlamıştır, tamamlamaya çalışmaktadır. Allah'tan Celle Şan'ın gafil olmaz, boş konuşmaz, haramdan sakınır. Yani her zaman kendini ölüme hazırlamıştır, hazırdır. Bir gün çok dünyayı seven bir kişi, aşırı dünyayı seviyormuş, dünyaya çok bağlıymış. Tabii ölmek de istemiyor kendisi de şimdi bunun tabii. Bir evlullah'a şöyle soruyor. Efendim diyor, ben diyor ölümden çok korkuyorum. Ölmek de istemiyorum da. Neden soruyor? İşte diyor eksiklerim var, noksanım var. İşte şu sayıyor bunları. Ona şöyle cevap veriyor. İyi diyor. Madem ölmek istemiyorsun, eksin noksan varsa diyor, iyi diyor. O zaman ölüm meleği Azrail aleyhisselam can almaya geldiği zaman dersin ki diyor Azrail'e, ya Azrail sen vakitsiz geldin ama ben de ölüm istemiyorum. Ölüm hazır değilim. Şimdi git de işte 6 ay sonra, 1 sene sonra gel dersin Azrail diyor. Efendim bunu diyemem. O halde ölüme hazır olman gerekir muhteremler. Yani bakınız tabi hepimiz için geçerli bu. Demek ki ölüm meleği Hazreti Azrail aleyhisselam karşımız aniden belirince can almak üzere ona ama şimdi git de bir saniye sonra gel demeye yetkimiz, gücümüz var mı? Yok. Ne yapalım o zaman? Ölüme hazır olmaklığımız gerekiyor yazacağım. Tabii ölüm de her yaşta, her yerde gelebiliyor. Ve esefün alel faciri. Demek ki ani ölümler müminler için rahmettir, kolay rahattır ama facirler için eseftir. Nedir facir? Gafiller için, günahkarlar için de esef pişmanlıktır. Eyvah! Diyecekler, gözden perde kaldırılınca. Son ölüm yaklaşınca, tekrar konu döneceğim inşallah, o kişi anda çok şeyler görmeye başlıyor muhteremler. Yani bizim şu anda göremediklerimizi o kişi anda görmeye başlıyor. Öleceğini biliyor. Ne diyor zamanlar? Sebillah, Rabbena اَخِرْنَا اِلَا اَجَلٍ قَرِيبٍ Yalvarıyor ondan. Rabbana, ey bizim Rabbimiz, ne olur? اَخِرْنَا اَرْتَلَا اِلَا اَجَلٍ قَرِيبٍ Yakın bir zamana. Aman bana bir zaman tanı ya Rabbi. Bana bir zaman tanı ya Rabbi. Tabi iş işten geçiyor muhteremler. Yani o andaki kulun pişmanlığı, ne pişmanlık o anda. Ölüme tam hazır olmayan bir kişi, ne kadar ehli iman bile olsa ama ölüme tam hazır değilse, tabi ölüm belli değil. Sofrada gelebilir, arabada gelebilir, yolda gelebilir, her yerde gelebilir. İşte o kişinin karşısında ölüm meleği Azrail belirdiği anda, kişideki andaki panik, korku, pişmanlık. Çıldıracak. Ne istiyor bak? Ayet-i Kerim Mevlam buyuruyor. Ne der zalimler diye Mevlam buyuruyor. Aman Rabbim, aman bana bir zaman tanı ya Rabbi. Al bir zaman tanı ya Rabbi. Tabi iş işten geç alacağım adımız. Bu da her insanın başına geliyor ama. Her insanın başına geliyor. Gelecek yani, bir gelecek bence. Şimdi bir de ani ölüm demek ki müminler için rahmettir. Gafiller için ise eseftir, pişmanlıktır, korku paniktir. Bir de normal ölüme bakalım. Kişi biraz hastalığı da çekti artık. Ölümünü aşağı yukarı artık hissetmeye başladı. Ölü hastalığı yakalandı ki eğer kişi ölüm hastalığına yakalanmışsa o kişiye artık tedavi fayda etmiyor muhteremler. O kişinin organları, sistemleri artık tedaviye cevap vermiyorlar bakınız. Solunum sistemi arızalandı. Dolaşım arızalandı işte. Beyin arızalandı. Ne oluyor muhterem cemaatimiz? Bu kişi dünyanın en lüks hastanesine götürülse de tedaviye cevap veremiyor artık. Veremiyor. Ne diyor doktorlar bile o zamanlar? Yakınlarına kendi söylemesine bile artık işte bunun ölümü artık yakın yani artık deniliyor. Bir insan ölümünü sezdi. Bu tabii Allah'ın rahmeti muhteremler. Eskiden sahabeler, tabi'in, o büyükler, mübarekler, onların biri ölüme artık yaklaşınca bunu fark edenler hem buna haber verirlermiş. Hazreti Ömer Ramazan Hazretleri biliyorsunuz sabah namazı kıldırmak üzere safı düzeltti, bir hava geçti. Tekbir aldı. Hazreti Ömer'in sesi çok gürdü. Davud'un sesi vardı. Tekbir alınca kimse ondan gafil olamazdı. Öyle hava oluşurmuş mescitte. Hazreti Ömer tekbir aldı. Allahu Ekber deyince bir hava oldu. Bekliyor cemaat. Hazreti Ömer ama Fatiha'yı okumuyor bir türlü. Ses okuyacak bence. İşte o anda bir mecusi köle Hazreti Ömer'e zehirli hançeriyle saldırdı. 6 veya 7 yerinden yaraladı kendisini. Bütün bağırsakları, karnını yardı, bağırsakları düştü. Hazreti Ömer hemen iki büktü mihraba düşerken Hazreti Abdurrahman bin Avf'ı işaret etti, geç derken mihraba. O mihraba geçti. Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazretleri de onun sesi çok ince sesi vardı, az sesi çıkardı. O Fatiha'ya başladı. Şimdi bakın muhtemelen burada bir ayrı bir konu giriyor gerçi ama ilgili bir konu giriyor buraya. Hazreti Ömer'i vuran kişi safla yarara giriyor. Onu 6-7 yerinden yaraladı. Tabi yakında bulunanlar, sahabeler namazda durmuşlar. Namazı bozup tutmaya çalıştılar kendisini. Bu rastgele başladı sallamaya hançerini. Orada en aşağı 12 kişiyi ağır yaraladı. Sonunda bir cübbesini çıkardı, üzerine attı. Cübbeye sarılınca baktı ki öldürecekler, kendi kendini öldürüyor kafir. Böyle bir olay oluyor. O günkü mescid çok büyüdü da Medine mescidi. Olay oluyor. Ancak oradakiler bunun farkında oluyorlar. Diğer can bunun farkında değiller ama bakınız. Niye farkında değiller? Demek ki öyle namaza girmişler ki, öyle bir huzura girmişler ki, öyle bir arbede oluyor, kıtan oluyor, çarpışma oluyor, bunu duyamıyorlar. Yani merak ediyorlar. Hazreti Ömer mihraba geçti, tekbir aldı ama Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazretleri Fatih okuyor. Ne oldu acaba? Tabii kısa geçti biraz. Hazreti Ömer kırılıyor yattı yerde ama. Sonra bunun farkına vardılar. Asıl konuşulan geliyor muhteremler. Hazreti Ömer ameliyata alındı. O dönemde narkoz yok bakınız böyle. İğne vurulmuyor, uyuşturucu vurulmuyor böyle. Böyle canlı canlı bağırsakları dikildi. Kendisine süt içirdiler o gün tabipleri. Süt bağırsaklardan dışarı taştı. Tekrar ikinci ameliyata alındı ama canlı canlı böyle. Baya dikiliyor. Yine bağırsaklar dikildi. Kontrol için bal şerbeti verdiler. O da biraz sonra bahsettiğinde dışarı çıkınca dediler ki orada bulunanlar ya Ömer vasiyetini yap. Vasiyetini yap. Artık bundan kurtuluş yok. O da tabii gereken tedbirleri aldı muhteremler. Yani sahabeler, tabi'in hazretleri, ondan sonra gelen o büyüklerimiz onlar arkadaşlarının yakınlarının ölümünü fark ettikleri zaman ona bunu açıkça haber verirlerdi. İşte arkadaş, amca, dayı kimse yakınıysa da bak senin artık ecelin yaklaştı, hastalıktan kurtuluşun yok, ona göre kendini bil derlerdi. Tabii hasta ne yapıyordu? Artık kurtulma ümidiyle kendine hayallerle uğraşmıyor anda. Günümüzde bu gizleniyor. Zavallı hasta ne yapıyor? İşte filan hastaneye, filan doktora işte tahlil yapılacak, habere gelecek, oyalanıyor. Zavallı hasta da ölüm yatağında iyi olma ümidi hayalleriyle boğuşuyor zavallı. Kendini ölüme hazırlamıyor muhtemelenler. Halbuki ölümü birisi ne yapacak? Tamam, hayattan ümidi kesecek, dünyayı bırakacak. Hiç olmazsa yattığı yerden tevbe istiğfar eder, Allah-u Teala zikreder, oraya kendini hazırlar. Bir de adı cemaatimiz, bir kişi ağır hasta, artık tıbben de onun artık ölümü artık kesinleşmiş bir durumda, kurtuluşu yok. Bu gibi hastayı hastaneye tutmamak gerekiyor. Evine getirmek gerekiyor bunu. En iyi ölüm kişinin evinde yatağında ölmesi. Neden mi? Nedeni şu, ölecek olan kişi de artık ölüm yaklaştıkça bir can çekişme devresi başlıyor. Can çekişme. Bir yerimize bir iğne batsa, diken batsa, bir yerimize bir abse çıban olsa, hatta sivilce olsa, yalnız o bölüm ağrı yapıyor. Hatta insanın bebek taşı var, bebek sancısı var, yalnız böbreğinde sancı vardır. Ayağında ağrısı var, ayağı sancı yapar. Ölüm nedir? Ölümde bütün bedenin, bütün hücrelerin ızrabı duymaları muhtemelen. Ölümden daha büyük acı yok bakınız. Çünkü bedenin tamamı can çekilme, can çekişme döneminde öyle bir acıya giriyor. Bütün beden çekiyor bunu, acıyı çekiyor. Kişi o anda evinde olursa ne olur? Ona evinde yardımcı olunur işte. Hastanede şimdi cihazlara bağlıyorlar. Hele bazı ünlü kişiler, şöyle işte dünya açısından maddi yerinde kişi olanlar ne yapıyorlar muhteremler? Halbuki tıbben öldüğü kesin. Yani beyin durmuş artık. Bir insan bitkisi hayata girebiliyor. Onda ölüm olmuyor da. Ancak otonom sinir sistemi çalışıyor bir hayatta. Kişi mesela bir hayata girdi, evet gözleri görmez. Sesleri işitmez kişi böyle. Acı hissetmez. Ama otonom, yani bağımsız sinir sistemleri vardır ki dolaşımı, solunumu, sinirimi çalıştırırlar buna bence. Kişi bir nevi bitki gibidir o anda. Ama ölümde beyindeki üç sinir sistemi vardır, üçü ölüyor. Üçü ölüyor. Zaten bedeni bunlar çalıştırıyorlar işte. Çalıştırıyorlar. Şimdi ne yapıyor günümüzde? Kişi beyin ölümüne girdiği halde bunun solunumu, kalp dolaşımı bazı cihazlara bağlanıyor. Kişi sanki evet soluk alıp veriyor. O sistem çalışıyor ama bağlandığı cihaz vasıtasıyla. Kalp atıyor anda bağlı cihaz vasıtasıyla ama kişi anda öldü. Kişi anda gerçek öldü ama. Ruh alındı yani kişiden. Öldü kişi. Nasıl öldü? Yani o bağlı cihazlardan çıkarıldığı anda kalp bir anda duruyor, solunum duruyor. Bu iyi bir şey mi bu? İşte bu yazık oluyor Mevta-i Muhterem'le. Çok ama çok yazık oluyor. Ya. Zavallı ruh bedenden koptu, beden öldü ama bedenle arasından kalıyor, acı hissediyor onlar ruh böyle. Ruh için bir azap oluyor bu. Hatta şimdi ne yapıyorlar? Efendim ailesi karar versin bakalım ölümüne diyorlar bak. Evet tıbben beyin ölümü oldu. Solunum sistemi, dolaş sistemi cihaza bağlandı. Güya nefes alıp veriyor. Güya kalbi çalışıyor. Ne diyor doktorlar? Efendim ailesi karar versin. Cihazdan çıkaralım çıkarmayalım mı? Ne diyor ailesi zavallı? Bir gün daha dursun bakalım diyorlar. İcabı iki gün daha dursun bakalım diyorlar. Ama o anda zavallı mevta ne çektiğini bir Allah bir kendisi bilmiyor. Bu işin demek ki ağır hasta en iyisi evinde olması gerekiyor. Şimdi bir kişi artık ağır durumda, can çekişmede. Bunda iki dönemi var. Bir kişinin bilinci yerinde olur, aklı yerinde olur kişinin. Yeni can çekişme dönemi başlar. Evvela kişide işte bir sıkıntı başlar muhtemelen. Isı hararet bedeninde, hararet yükselir, ısı yükselir. Kişide bir sıkıntı dönemi böyle. Bu can sıkılma denir buna. Kişi yattığı yerde elini göğsüne koyar, yanına koyar, ayağını uzatır, toplar, hareketler yapar, hareketler yapar kişi, terleme falan başlar. Bu dönem başlar. Bu bir can sıkılması, kişide bir pişmanlık dönemi. Ondan sonra hareketler durur artık. Yani sinir sisteminin o dışla ilgili olan kısmı hareketten durur, el ayak durur. Kişi o anda bilinci de gider, hatta göz de pek görmez. Yani tek kulağı işitir kişinin anda yine bence. İşitir. İşte bu da bazen birkaç gün sürebiliyor. Can çekişme. Kişi bilinç yoktur. Yalnız nefes alıp verir, hızlı nefes alıp verir. Can çekişir kişi. Şimdi ne yapmak lazım bu kişiye aziz cemaatimiz? Evde bulunanlar. Önce bu kişinin yattığı yer uygun değilse kıbleye döndürülmesi bu kişinin gerekiyor. Nasıl kıbleye kişi döndürülecek? İki türlü bunda usulü vardır. En iyisi ön tarafı kıbleye gelecek. Sağ tarafı kıbleye gelecek. Mesela şimdi kıble burası olduğuna göre demek ki başı karşıya gelecek. Ayakları bu tarafa gelecek. Gelecek. Kişinin sağ tarafı kıbleye gelecek. Esas sünnet olanı budur. Yattığı yer evin durumu buna müsaade değilse İkinci şık daha var, ayakları kıbleye doğru gelir, başın altına hafif yastık konur, yani yüzü kıbleye eğilir kişinin bakar. Önce kişinin bu şekilde bir döndürülmesi kıbleye doğru. Ondan sonra bu kişiye kelime-i tevhid telkin edilir. Peygamber emir bu Aleyhisselam Hazretleri'nin. Kelime-i tevhid nedir bu? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bazen de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O anda kişinin gözleri pek görmez muhteremler. Allah-u Teala en son kişiden işitme duygusunu alıyor. Bu Allah'ın rahmeti. Yani kişi o anda bile dünyadaki yakınlarından yardım alabiliyor. Eğer bir kişinin bu dünyadaki son kelamı kelime-i tevhid olursa o kişi elhamdülillah cennete girecek muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men kâne ahiru kelamihi la ilahe illallah dehale cennet. Bir kimsenin dünyadaki son sözü konuşması eğer La ilahe illallah olursa cennete hatta bu peygamber dehale girdi buyuruyor. O kişinin mutlaka cennete girecek. Efendim ama günahları vardı. Evet günahları için icabında cehennemde yanabilir ama orada ebedi kalmayacak. Bu kişi mutlaka sonuçta cennete girecek. Bunun için en mühim mesele bu muhteremler. Tabii kişi ağır hasta kişi artık ölümü de bilindiği halde hastanede yoğun bakımda yanına kimse giremiyor. Ona yardım edilemiyor. Yazık oluyor kişilere. Kişi evinde kıbleye çevrildi. Bir de bu ağır hastanın yattığı odanın da temiz olması aziz cemaatimiz. Nedir temiz? Yani İslam'a uygun olmayan şeyden temizliği gerekiyor. Önce resim odada olmayacak. Eğer bir odada resim olursa, özellikle büyütülmüş resimler olursa, odaya rahmet melekleri girmiyorlar. Azrail girer ama öbür melekleri giremiyorlar. Yine evde çalgı aleti olmaması gerekiyor evde. Yine kolonya falan kokusu olmaması gerekiyor. Bir de hanımlar o anda özürlü halde iseler, o gibi hanımların da orada bulunmaması gerekiyor. Ama birden bir annesi hastalandı. Babası hastalandı da evde erkek yok, hanım var, kadın var. Kadın o anda özürlü halde tabutuma çıkmaz, yardımcı olur. Bir adı cemaatimiz o anda işi kargaşaya, paniğe götürmemek gerekiyor. Bazıları koşuyorlar, konu komşuya, babam ölüyor, koşun babam ölüyor. Ne yapacak senin babana muhtemelen, ne yapacak? Ya, ne yapacak? Hatta o da ne kadar ıssız, sakin olsa o kadar o kişinin yararına. Çünkü o kişi anda kulağın duyduğu halde gözleri bir alemi görmeye başlıyor. Ama kulağın sesleri duyarsa, vay babam ölüyor, ağlama, figanlar, bağırmalar, çağırmalar, yırtınmalar. Bu ölüye, ölecek olan kişiye bunun zararı var muhteremler. O anda mutlaka sessizliğin temin edilmesi ortam şart o anda böyle. Sessizlik olacak. Bir de ölünün en yakınlarından biri. Ölen kişi, ölüm olan kişi, onun sevdiği bir kişi ona bu kelimeleri söyleyecek bu türemler. Eğer ölecek olan kişinin sevmediği, mesela komşusu ama ondan hayatta da hoşlanmıyor. Hatta bir evladı bile birkaç tane olsa da birinde pek hoşlanmıyorsa o değil de demek ki bu kişinin sevdiği biri bunun yanı başına gelecek ama ona söylemeyecek. Onun duyacağı şekilde yavaşça La ilahe illallah, La ilahe illallah Muhammed'in üstüne diyecek. Ölecek olan kişinin bunu söylediği farkına varılırsa artık bırakılır bu. Bir defa söyledi yeterli böyle. Bir defa söyledi ama sonra açıldı da bir su dedi. Onun son sözü su olduğu için tekrar ona gerekiyor, kelime-i tevfik gerekiyor. Bir de muhterem cemaatimiz, kişi ölüm halinde onun yanında Yasin suresi okunursa bu da ölüye bunun çok ama çok faydası var. Tabi bu da bir nasip meselesi tabi. Yani Allah nasip ederse kişi ölüm halinde onun yakınlarından biri hafif sessizce okuması gerekiyor. O kişi bunu duyar. Duyar, yanında Yasin-i Şerif okunursa hem ölüm acısı hafifler, hem o hastanın aşırı susuzluğu kanar. Yasin okunurken oraya rahmet melekleri geliyorlar Yasin okunurken. Ölüm nasıl oluyor şimdi muhteremler? Ölüm olayı. Hazreti Azrail'in gelmesiyle ölüm olayı başlıyor muhteremler. Hazreti Azrail aleyhisselam belirdiği anda ölecek olan kişi gözünü bir açar, bir yere diker. Genelde çoğu tavana doğru. Gözü açar veyahut da başka bir noktaya gözünü açar, göz tek noktada kalır. Kalır böyle. Gözünü açar, o anda ölecek olan kişinin göz bebeği de büyür. Gözünün parlaklığı gider. Gözün parlaklığı gider, göz mat, donuk bir şekilde dönüşür. Bu kişinin göz beyazında, göz çukurunda yapışkan bir sıvı madde toplanır o anda. O anda göz artık bir şey göremez, başka bir şey göremez. Yani kişi elini uzatsa, refleks derler, olmaz böyle. İşte artmaz. Demek ki ölecek olan kişi gözlerini açıp da gerek tavana, gerek bir noktaya sürekli diktiği zaman o hale kaldığı anda işte o anda kişi artık son nefesini veriyor ona. Veriyor. Tabi o anda onun gördüğünü bir o kendisi biliyor muhtemelen. Eğer iyi kişi ise ona ölüm meleği güzel bir şekilde geliyor. Allah'a koyun kötü ise ona çok korkunç geliyor. O anda kişi ruhunu vermeden önce gideceği yerinde görüyor muhtemelen. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, لَنْ يَخْرُجَ اَحَدُكُمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَعْلَمَ اَيْنَ مَصِيرَهُ وَحَتَّى يَرَى مَقَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ اَوِنْ نَارِ Kişi o anda gideceği önce mezar gösteriyor, mezar gösteriliyor o anda. İşte senin gideceğin yer bu deniliyor. Kişi o anda gideceği mezarını görüyor. Eğer iyi kişi ise o mezarını bir cennet bahçesi gibi görüyor ona. Yeşillik, güzel kokular, nurlar, geniş. O kadar güzel görüyor ki şu anda. Hatta o anda yalvarıyor. Ya Rabbi emitni, Allah'ım çabuk al beni, oraya kavuşayım. Çabuk al, kavuşayım. Allah korusun, eğer dünyada boşa yaşamış gafil kişi ise, o da mezarını bir cehennem çukuru halinde görüyor. Ateş, duman, karanlığı, sıkıcı, korku, azap yerini görüyor. Yine o anda kişi bir de ehli cennetse cennetteki yerleşeceği makamını o anda görüyor. Yani cennetteki hangi mahal onun, hangi köşk onun, cennetteki köşkünün, sarayını, ağaçların hepsini görüyor o anda kişi. Görüyor, hurilerin hepsini görüyor orada kişi. Allah korusun günahkar kişi ise o da cehennemde yanıcı, azap olacağı yeri de görüyor oradan. Görüyor. İşte bu durumda ölen kişinin yüzünden bu alameti ortaya çıkıyor muhtemelenler. Kişi o anda kabrini güzel görmüş ise, cennetteki makamını görmüş ise, o kişinin yüzünden bir tebessüm, hafif bir gülümseme hali belirir. O kişinin yüzünden o anda sevinçli olduğu belli olur. Yüzü sararır şöyle. Böyle tebessüm eder, güzel bir hal alır. Allah korusun eğer cehennem çukurunu görürse yüzünde korkunç hal alır böyle. Yani kişinin yüzüne bakmak korkarlar bile ve yüzü kararır kişinin, Allah korusun. Kişi herkes, yani mümin kafir, ölümüne kadar ani bile olsa mutlaka herkes ölmeden önce bunu görür. Kabrinde görür, cehennemde görür kişi. Bir de o arada aziz cemaatimiz ki ölen kişiden ifrazat yani salgı başlar. Ağızdan, burnundan hatta altını işleme, pislebe gibi haller olabilir. Bunlar olabilir. Artı tabii ki şu anda öldü. Öldü. Şimdi ne yapma gerekiyor buna? Artı okunmaz yanında. Yanında okunmaz. Kur'an da okunmaz artık yanında. Hanefi'ye göre ta yıkanıncaya kadar yanında okunmaz. Ama başka odada okunabilir. Yanında artı okunmaz. Ne yapılır? Önce ölen kişinin göz kapakları kapatılır. Kapatılır. Bismillahi ve ala milleti Resulillah denerek kapanır. Çünkü göz açık kaldı o anda. Artık ne gördüyse onu Allah bile kendisi biliyor. Ne görürse gördü, göz açık kaldı, artık ruh çıktı, göz kapağı kapanmaz. Önce bunun göz kapakları kapanır. Ondan sonra çenesi bağlanır adı cemaatimiz. Bir mendille, büyük mendille çene altından alınır, baş üzerinden sıkı bağlanır. Bir de ayakları bağlanır. Yalnız bu çene ayak bağlamadan önce üstündeki fazla giysiler çıkarılır. Ancak bir işte atlet bırakılır, bir kilotu varsa bırakılır, onlar çıkarılır. Çünkü ondan sonra artık katılaşma dönemi başlar. Yani kaslar katılır. Buna ölüm katılığı denir buna. Aşağı yukarı 2-3 saat sonra önce çeneden başlar, ölüm katılığı başlar. Katılaşma başlar efendim. Aşağı yukarı eğer ölüm hemen kişi çabuk defnedilmezse, hele 30 saate kadar kalırsa bedenin tamamı hem morarır hem katılaşır. Bedenin tamamı kas katı olur. Kas katı olur. Tabii ki şu anda artık hukuken de insan sayılmıyor artık. Artık ismi cenaze oldu o zaman. Az evvel belki padişah idi. Az evvel devletin zirvesindeydi. holding sahibiydi, ünlü kuvan başkomutandı az evvel. Ama artık bitti, bitti muhtemelenler. Bitti. Hele gafi insansa Allah korusun bedene de korkunç bir görüntü alır böyle. Kas katı katılaşma olur kendisinde. Bundan dolayı çene bağırır, ayaklar bağlanır. Bu şekil almaması için. Bir de arka tarafından morarma başlar muhteremler. Çünkü sırt yattığı için tabi cenaze. Yer çekimi onun kanını aşağı çeker. Bu için sırtına daha çok kararma, morarma başlar sırt tarafında. Bu ona zarar yok aslında. Yer çekimi kanı aşağı çektiği için, dolaşım durduğu için. Şimdi artık tabi bu kişi öldü. Adı cemaatimiz öldü artık bu kişi. Şimdi ne yapılacak bu kişiye? Tabi imamlı mı öldü, nasıl öldü bilinmez. Bilinmez ama bize Peygamber şey bir haber veriyor adı cemaatimiz. İzâ reşaha cebînühü ve demâhat aynâhü ve yübüset şefetâhü feyye min rahmetillâhi teâlâ. Bakınız. Ölen kişide şu üç alamet belirti varsa o kişi kendini kurtardı. Peygamberimiz bir şey buyuruyor. İzâ reşaha cebînühü. Ölüm anında son nefesini verirken, ruh çıkarken alnında boncuk boncuk soğuk ter çıkarsa öyle normal terleme değil ama alnından böyle inci taneleri gibi alnından soğuk ter çıkarsa alnından bir ve demat aynahu ve yine son nefeste iki gözünden yaş çıkarsa bir anda yaş çıkarsa ve yebüsüz şefetahu ve dudakları o anda hemen kurursa kurursa ve bir de bedenini sararırsa fehiyye min rahmetillahi teala. Kul kazandı muhtemelen. Kazandı her şey. Rahmeti olursa her şey. Neden o anda yaş çıkıyor gözlerinden? Sevinç gözyaşı ama bir de haya yaz gözyaşı o muhtemelen. O gözyaşı. Tuzsuz olur gözyaşı da böyle şey. Tuz olmaz anda. Çünkü kul son anda ona Mevlam buyuracak. Kulum, kulum. İşte bak bu cennetteki makam senin. Kul son oraya bakınca hayasından utanacak. Ya Rabbi ben sana kulluk edememişim. Ağlamışım dünyaya ama kazandı ama yine az yürü yaptıklarını daha yapsaydım keşke diye o anda gözden yaş gelir muhtemelen. Yüzü sararırsa alnında inci tanesi gibi böyle tek tek belirli soğuk ter de çıkarsa demek bu kişi elhamdülillah kazandı azı cemaatimiz. Allah tercih nasip etsin inşallah. İmanı kamil ile Mevla kavuşma muhteremler. Lillel Fatiha.